nowym, taniej o 450 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 24 marca, minęła 11. Serwis Trójki, Anna Kowali-Brancati. Na stabilności rynku finansowego będą się koncentrować rozmowy przywódców unijnych krajów na szczycie w Brukseli. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zostanie przekształcona w Akademię Policji. Projekt na najbliższym posiedzeniu rządu. Cztery tytuły wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia dostały nominacje do tegorocznych Fryderyków. Podczas drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli rozmowy będą koncentrować się na stabilności rynku finansowego, który jest potrzebny, aby rynek wewnętrzny działał bez przeszkód. Premier Mateusz Morawiecki powiedział dziennikarzom przed rozpoczęciem obrad, że podczas dyskusji wskaże na ryzyko w sektorze bankowym, na rynku funduszy i związanych z niektórymi instrumentami finansowymi. Wszystko to po to, aby rynek wewnętrzny rozwijał się po prostu stabilnie. Dla nas rynek wewnętrzny jest ogromną wartością. Rynek wewnętrzny to możliwości eksportowe polskich małych i średnich przedsiębiorców. Właśnie ich los interesuje mnie najbardziej i to właśnie wszystkie regulacje, które tutaj są robione, analizujemy pod tym kątem. Dzisiejsze obrady odbywają się w formule szczytu strefy euro z udziałem państw, które nie mają wspólnej waluty. Uczestniczy w nich także szefowa Europejskiego Banku Centralnego. Unijny komisarz do spraw przemysłu Thierry Breton przylatuje po weekendzie do Polski. Według ustaleń Polskiego Radia do wizyty dojdzie w poniedziałek na Podkarpaciu. Z komisarzem w Nowej Dębie, gdzie znajdują się zakłady metalowe amunicji Dezamet, spotka się wicepremier Mariusz Błaszczak. Szef MON poruszy kwestię wspólnych unijnych zamówień amunicji. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zostanie przekształcona w Akademię Policji. Jak powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży, na najbliższym posiedzeniu rządu zostanie przedstawiony projekt ustawy w tej sprawie. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zostanie przekształcona w Akademię Policji w Szczytnie. Nazwa Akademia to kategoria zarezerwowana dla uczelni akademickich. Także to nie jest wyłącznie zmiana samej nazwy, ale to jest właśnie w uznaniu tego dorobku, jakości i znaczenia tej uczelni, podniesienie jej na zupełnie nowy poziom rozwoju. Wiceminister Poboże ma nadzieję, że podniesienie rangi uczelni potwierdza zaufanie MSWiA do tej placówki. Parlament Litwy zdecydował, że będzie można odebrać obywatelstwo tego kraju za wspieranie państw agresorów. Sprawa związana jest z ubiegłorocznym występem pary litewskich łyżwiarzy na imprezie organizowanej przez żonę rzecznika Kremla. Zgodnie z nowelizacją przepisów litewskie obywatelstwo będzie mogło być odebrane, jeżeli obywatel innego państwa, który je otrzymał w drodze wyjątku, swoimi działaniami zagraża interesom i bezpieczeństwu Litwy lub jej sojuszników. Litewskie media zaznaczają, że takich osób w całym kraju jest ponad 800 i to tylko ich będą dotyczyć nowe przepisy. Część opozycji oraz środowiska prawne krytykują nowelizację, gdyż ich zdaniem jest ona niezgodna z konstytucją i prawem międzynarodowym. Decyzja litewskich posłów związana jest ze sprawą łyżwiarzy figurowych Margarity Drobiazko i Povilasa Vanagasa. W sierpniu ubiegłego roku litewska para wzięła udział w show zorganizowanym w Soczi przez rosyjską łyżwiarkę figurową Tatianę Nawkę, żonę rzecznika prasowego Władimira Putina, Dmitrija Pieskowa. Ich wyjazd do Rosji spotkał się z krytyką ze strony władz Litwy, a prezydent Gitanas Nausėda skreślił ich z listy odznaczonych orderem wielkiego księcia litewskiego Giedymina. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Zarzuty utrudniania śledztwa przedstawiono czterem strażakom z Ustki. Funkcjonariusze mieli zacierać ślady po wypadku, do którego doszło na terenie miejscowej komendy. W lipcu ubiegłego roku jeden z nich jeździł motocyklem po parkingu. Przewrócił się i uderzył głową w ścianę. Strażacy wezwali pomoc dopiero po kilku godzinach i mieli przedstawić inną wersję zdarzenia oraz zacierać ślady, mówi Magdalena Kasperska z prokuratury rejonowej w Słupsku. Utrudnianie śledztwa polegało naszym zdaniem na podawaniu od początku nierzetelnego i nierzeczywistego przebiegu zdarzenia, do jakiego doszło na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ustce. Nie udało nam się przeprowadzić oględzin na miejscu zdarzenia, ponieważ został usunięty motocykl, na którym doszło do tego wypadku. Jednocześnie zginął fragment zapisu monitoringu, który dokumentował to, co się stało.

No tak, wiosna nam się pojawiła, niedźwiedzie, a i kwiaty, proszę państwa, będą przed godziną 13. Pytanie, czy przesadzać, czy nie? Jaka pora jest odpowiednia? I jeśli przesadzać, to co zrobić i co dodać do ziemi, żeby pięknie nam rosły przez cały rok? Druga odsłona naszego spotkania, Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski, Piotr Firan. Zapraszamy do 13. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Zaczynamy dziś pierwszy weekend wiosny. To idealna sposobność, żeby pójść do zoo. Przed nami dzień niedźwiedzia grizzly w warszawskim ogrodzie, do którego wybrał się Józef Niewiarowski. Niedźwiedzie są pupilami, szczególnie teraz, kiedy przez większość dnia wylegują się, niekoniecznie dziś, ale zazwyczaj na słońcu. Jak pan myśli, o czym niedźwiedzie myślą teraz? Jak już tak trochę ciepło, a to niedźwiedzie polarne. O lodzie. Rybia. O rybach, a nie jest im gorąco? Myślę, że tak. Skoro tak wyglądają, jakby były nieżywe. No takie śpiące, nie? Bardziej może. No. Akurat teraz już są najedzone, po praktycznie całe jedzenie już dzisiaj się dostały i zjadły. Więc sobie tylko odpoczywają. Leżą sobie, śpią. Katarzyna Dybalska, opiekunka zwierząt drapieżnych. Ale lubią też tutaj, akurat gdzie leżą tutaj na dachu, lubią sobie patrzeć tam, w tamtą stronę na samochody. Jak tam coś się dzieje, to są bardzo takie ciekawskie. O czym myśli miś? To coś tak przeciąga. O czym on może myśleć? Nie wiem, może żeby wiosna szybciej nadeszła, żeby było ciepło. Jak reagują na wysokie temperatury? Zmiany pogody? Tak. Jeśli chodzi o pogodę, one lubią spędzać czas na dworzu. I to nie jest tak, że one się jakoś bardzo przegrzewają. To jest zwierzę, owszem, z polarnego klimatu, ale to jest nadal ssak. Poza tym to są zwierzęta, które urodziły się w ogrodzie zoologicznym, a to nie jest niedźwiedź ściągnięty z Alaski czy z Kanady. A co jeszcze ciekawego można powiedzieć? Czego normalny obserwator, który przyjdzie sobie do zoo, nie zauważy, a tutaj państwo macie tego świadomość? Że ich skóra jest koloru czarnego, a włosy wcale nie są białe, tylko są w większości przezroczyste. Dodaje drugi opiekun, Maciej Michałowski. To w takim razie przejdźmy się teraz do niedźwiedzia brunatnego. Jak się nazywa? Sabina. To jest nasza jedyna brunatna niedźwiedzica. Ma około 35 lat, ponieważ nie wiemy dokładnie ile, w jakim jest wieku. Przyszła do nas ze szkoły cyrkowej w Julinku, już jako dorosły niedźwiedź i no praktycznie nie mamy z niej papierów, tak? Więc stwierdziliśmy taki wiek po uzębieniu i po ogólnej kondycji. Kiedy Sabina się zaczęła wybudzać ze snu zimowego? sen zimowy u niedźwiedzi brunatnych to nie jest hibernacją, tylko niedźwiedzie zachowują pewną aktywność. Tym, że jest mniejsze, więcej spędzają czasu na spaniu, ale cały czas są aktywne. Do takiego niedźwiedzia nie można wejść. Wydaje mi się, że około miesiąca temu zaczęła tak wzrastać jej apetyt i zaczęła powoli więcej wychodzić na zewnątrz. Natomiast to nie był sen jako taki. Kiedy będzie można ją zobaczyć najbliżej? Jak myślę, że za jakiś miesiąc to powinna już być taka pełni aktywna. Tak najlepiej myślę. Tu na jesieni, kiedy się będzie przygotowywała znowu do zimy i wtedy będzie miała największy apetyt. I... Tak, i wtedy też jest najbardziej aktywna. Dodajmy, że ostatnio Rada Miasta Stołecznego Warszawy zdecydowała o przeznaczeniu dodatkowego 500 000 zł na inwestycje w zoo. Część z tych pieniędzy pomoże w odnowieniu wybiegu właśnie dla niedźwiedzi polarnych. O misie pytał Józef Niewiarowski. Program Trzeci Polskiego Radia. co za ton! Kłon zamiara w każdym zdaniu. I jakie mądre przekonania. Szukanie sensu w piosenkach nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza jeśli są w języku obcym. Nieocenioną pomocą jest tutaj Raf Uzar. Spotkaliśmy się przy okazji tej piosenki. Brązki beat. Small Town Boy. Czyli chłopczyk z małego miasteczka. Jaka historia mu się przydarzyła? No jest z małego miasteczka i chce do dużego miasta przejść. Przenieść się. I tak się zaczyna piosenka. You leave in the morning with everything you own in a little black case. Spakował dorobek swojego życia w małą czarną walizkę. Wszystko co ma. I co się dzieje dalej? Historia się toczy. Alone on a platform, the wind and the rain on a sad and lonely face. Samotny na platformie, o co tu chodzi? No bo peron, tak? Peron, tak. Bo peron kolejowy. Zostawia rodzinę, prawda? Jest mu smutno, nostalgia, no, chce zostać w domu, ale to jest ten duży krok, ten pierwszy duży krok. Wyfruwa z rodzinnego gniazda. O, właśnie, tak. Mother will never understand why you had to leave. No i rodzice tego nie rozumieją, tak? Oczywiście, że nie. But, i tu jest to ale, but the answers you seek will never be found at home. To będzie przygoda, czyli o to chodzi. Na własną rękę chce odkrywać świat i nie kierować się tym, przed czym ostrzegają go rodzice. I refren. Run away, run away, turn away, run away. Run away to uciekaj, no a tak. Turn away... Odwróci się od domu. A. Nie patrz wstecz, tylko do przodu. Small Town Boy. Bronski beat. Thank you. 25 minut pozostało do godziny 12. Dzisiaj po 19 kolejne notowanie. To już ostatni moment, żeby zagłosować i żeby piosenki pozamieniały się miejscami. A o status quo teraz Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. 50. wydanie Listy Przebojów Trójki nie ma już żadnych tajemnic i ciągle jeszcze mogą Państwo zapoznać się z nim na naszej internetowej stronie, ale już dziś wieczorem zajdą zmiany. Natomiast ciągle jeszcze obowiązuje notowanie 50., a tu na miejscu 6. jest Bartas Szymoniak i utwór Powroty, który przed tygodniem awansował o 3 pozycje. Bez Ciebie nie ma mnie, bez Ciebie lecę w dół, bez Ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez Ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z Tobą, lecz nie na pół. Na miejscu 5, zresztą tak jak tydzień wcześniej, Weronika Borowiec. Jutro może nie być niczego. Potrzebna mi zmiana. Mam dużo planów, lecz myślę o niczym i skupiam się tylko na tobie. Natomiast tuż przed podium, na miejscu 4 przed tygodniem, była grupa Riverside. Friend or Foe awansowało o 2 miejsca. Jak bardzo zmienią Państwo kształt kolejnego wydania Listy Przebojów Trójki, okaże się już dziś wieczorem, dlatego zapraszam. Przed nami 51. wydanie Listy Przebojów Trójki od godziny 19. Do usłyszenia. Lista Przebojów Trójki. A wśród propozycji na razie na miejscu 32. Mike Shinoda i Kylie Minogue. Shaking confidence. Monet, Renoir, Degas, znamy nazwiska malarzy impresjonizmu. Za sprawą nowych technologii będziemy mogli zanurzyć się dosłownie w ich dziełach. A naszym gościem jest Stach Szabłowski, ambasador pokazu zatytułowanego Immersive Monet and the Impressionists. Dzień dobry, Stach. Witamy w Trójce. Jakie wrażenia po pokazie? Bo to już się zaczęło. Wczoraj, zdaje się. Wczoraj był wernisaż. Od dzisiaj wystawa jest dostępna dla publiczności. Wrażenia. No kurczę, bardzo zachęcam, żeby pójść do Artbox Experience w fabryce Norblina i przekonać się na własne oczy. Ja byłem bardzo zaskoczony, kiedy nie wczoraj, tylko wcześniej pierwszy raz widziałem Immersive Monet, no bo impresjoniści Claude Monet, Edgar Degas, znamy te nazwiska, w jakimś sensie są opatrzone. I nawet kojarzymy obrazy. Kojarzymy obrazy i w ogóle wydaje nam się, że wszystko o nich wiemy i w jakimś sensie to jest taka odfajkowana historia, impresjoniści. No tak, kiedy idziemy do National Gallery w Londynie, tam przechadzamy się, rzeczywiście możemy się natknąć na różne okresy w malarstwie i tam także impresjoniści są, ale tutaj mamy, no ty to nazywasz wystawą, ja to nazywam pokazem, bo mamy możliwość taką, że dzięki różnego rodzaju, nie wiem, projektorom cyfrowym możemy dosłownie wejść na te obrazy, one nas otaczają, zdaje się, że też rozdzielczość jest dosyć dobra, więc nie ma jakiejś pikselozy. To nie jest maleńki obraz czasami w ramie, tylko te obrazy bardzo znacznie jakby wychodzą poza ramę. No tak. Wiesz co, wystawa, pokaz, jakich słów byśmy nie użyli, to jest coś nowego, co po prostu staje się możliwe dzięki temu, że technologie robią się coraz bardziej zaawansowane. Ten Artbox Experience to jest taka przestrzeń, która w tej chwili nie ma równej w Polsce, jeśli chodzi o ilość i jakość projektorów. Tam jest 50, to są 52 bardzo potężne beamery, bardzo wysokiej rozdzielczości, software'owo zsynchronizowane. No i to daje ogromne możliwości tworzenia takiej imersyjnej przestrzeni, w której, tak jak powiedziałeś, możemy się w czymś zanurzyć. Tym razem zanurzamy się w impresjonizmie i myślę, że to jest bardzo wdzięczna i ciekawa materia do zanurzania się. Ten świat zrobiony z farby, bardzo wrażeniowy, bardzo wrażliwy i bardzo nowoczesny. I wydaje mi się też, że dlatego ta wystawa tak dobrze się spina i robi takie dobre wrażenie, bo mówimy tu o artystach, którzy działali mniej więcej 150 lat temu, prowadzili tą swoją wielką malarską rewolucję w Paryżu. To się wydaje dosyć dawno, ale to był świt sztuki nowoczesnej i jakby ta rewelacja impresjonizmu polegała na wprowadzeniu do malarstwa zupełnie nowego spojrzenia. I to nowe spojrzenie to jest po prostu początek nowoczesnego spojrzenia, tego, którym my się dzisiaj posługujemy. Stąd wydaje mi się to taka niesłapnąca miłość i entuzjazm dla tych malarzy sprzed 150 lat. Czy tego typu wystawy, pokazy to jest, są znak czasów naszych, w których żyjemy, gdzie otaczamy się jednak obrazkami? Mam wrażenie, że świat, w którym żyjemy, dosyć mocno został zapoczątkowany przez Andy'ego Warhola. Te wszystkie filtry, kolorowe kolaże, a my dzisiaj chcemy być częścią tego obrazu. Chcemy bezpośrednio zanurzyć się. No, te doznania są przeniesione na zupełnie inny poziom. Znaczy, wiesz co, na pewno są z takim czasem, dlatego że Warholem, ale ten jakby aktor technologiczny przede wszystkim zmienia nasz świat w ogromnym stopniu. To też jest pewna analogia dla impresjonistów, tylko to chciałbym zauważyć, dlatego że ci malarze byli dziećmi czasów takich bardzo gwałtownych przemian. Co najmniej tak gwałtownych, jak te, których my doświadczamy. Rewolucja przemysłowa, wynalazki, wchodzenie właśnie nowych technologii, które zresztą impresjoniści też traktowali jako przedmiot swojej fascynacji. Tam na Immersive Monet jest cały rozdział tej wystawy, seansu poświęcony ich fascynacji maszynami, koleją, silnikami, parowozami. Ale też naturą. Tak, ale to są też czasy, w których Paryż jest przebudowywany na zupełnie inne miasto. Połowa miasta jest zburzona, druga połowa jest zbudowana. Wojna, komuna paryska, bardzo gwałtowne czasy i w tym sensie ta wrażliwość jest bliska naszej. Te technologie, które zmieniają nasz świat, oczywiście mają inną naturę. One są przede wszystkim komunikacyjne. Dużo z nich jest poświęconych wizualności, tak jak jakby symbolem technologii z czasów impresjonistów były te wielkie parowe silniki. symbolem naszych czasów pewnie są ekrany, coś, co jest do patrzenia. I tu wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa sprawa z tą wystawą Immersive Monet, dlatego że szczególnie od czasów pandemii jakby dużo myślimy nad tym, ile świata percepujemy przez rozmaite zapośredniczenia, przez ekrany, przez tablety, komórki i tak dalej. I jak bardzo jesteśmy przebodźcowani. Tak, a na ile go doświadczamy bezpośrednio, tak jak robili to impresjoniści, którzy lubili pracować w plenerze na ulicy, czy wręcz malować w nocnym klubie. I Immersive Monet pojawia się gdzieś pomiędzy, dlatego że jakby nie odrzucimy i chyba nie chcemy odrzucać technologii. One nam dają bardzo dużo, na przykład na tej wystawie pozwalają zobaczyć. Mam wrażenie, tej technologii nie czujemy, bo otacza nas obraz. To jakby ty zdajesz sobie sprawę, co jest w tle, jakie to są projektory, jaka to jest rozdzielczość i tak dalej. Natomiast zwykły widz czy słuchacz doświadcza i korzysta z dobrodziejstw nowej technologii. Otóż to. One niosą ze sobą dużo zagrożeń, ale jak widać na tej wystawie, niosą też pewne dobrodziejstwa. Na przykład takie, że można się znaleźć nagle w środku impresjonistycznego obrazu, a właściwie całej ich sekwencji, bo w tym wystawowym seansie jest wykorzystanych ponad 450 różnych prac impresjonistów, które przenikają się, które przekształcają się jedno w drugie w ogromnej skali. Też musimy pamiętać, że te oryginalne dzieła impresjonistów w większości to są prace zaskakująco skromnych formatów. To są małe obrazy, to wynikało między innymi z techniki malowania, czyli z szybkiej techniki, często pracy nie w studiu, tylko w plenerze. No wiadomo, że w plenerze trudno ze sobą ciągnąć płótno 2 na 3 metry. Czyli upscaling musiał się tutaj pojawić. Tak, tu możemy się przyjrzeć detalom, dynamice, ale przede wszystkim chyba tej emocji, która jest w tych pracach zaklęta. I tu jakby wracam do tej kwestii takiego namysłu, co dla nas robią technologie, i co one robią nam. Więc ta wystawa w sumie jest antytezą takiej czarnej wizji, że technologie nas alienują. Siedzimy w domu, nie doświadczamy niczego bezpośrednio i nasz świat się zawęża do komórki. To może rzeczywiście nie jest bardzo wesoła wizja, natomiast na tej wystawie... I tak się też dzieje czasami. Natomiast tutaj mamy zupełnie coś innego. Spotkanie z drugim człowiekiem, a przy okazji... Tak. Na tej wystawie wczoraj na otwarciu był tłum. Ludzie dyskutowali, byli w ogromnej przestrzeni, otoczeni na tym rozwibrowanym, kolorowym światem impresjonizmu. Razem i w takiej antyklaustrofobicznej sytuacji. To był ładny obraz i jakby utwierdziłem się w tym przekonaniu, że ta wystawa działa. Jak długo trwa pokaz? Ile jest tych obrazów już tak na koniec? I do kiedy? I gdzie przede wszystkim? Więc tak, po kolei. Cała sekwencja wyreżyserowana przez Massimiliano Sicardiego to jest 30 minut z kawałkiem. I potem ten lub zaczyna się od nowa, z tym, że trudno zobaczyć tak naprawdę, kiedy to się dzieje, mimo tego, że Sicardi jakby wpisał te impresjonistyczne dzieła w pewną opowieść, którą też jest ciekawie śledzić. Wszystko dzieje się w fabryce Norblina w Warszawie, w Artbox Experience, czyli w takiej działającej od roku przestrzeni, która została zbudowana specjalnie do tworzenia imersyjnych wystaw. I całe przedsięwzięcie trwa do początku lipca. No, zapraszamy oczywiście. Stach Szabłowski, ambasador pokazu zatytułowanego Immersive Monet and the Impressionists, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam. Bardziej śmieszysz mnie, nie wiesz. Nie wiesz, czego chcesz, czego nie chcesz. Wiesz, to nie pierwszy raz. To nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Łzy sny, mówisz, jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj wieszasz psy znów. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie.